kursu dla naukowców. Już 40 osób zatrzymała policja w Moskwie. Chodzi o podejrzenia udziału w nielegalnych, jej zdaniem, demonstracjach. Niezależne media mówią o zatrzymaniach aktywistów opozycji. Z kolei siły bezpieczeństwa sugerują, że chodzi o grupy nacjonalistyczne. Wśród zatrzymanych są niepełnoletni. Wcześniej media niezależne podały, że policja zatrzymała około 20 osób w rejonie ulicy Twerskiej, jednej z centralnych arterii Moskwy. Są to uczestnicy tak zwanego spaceru opozycji, akcji protestu przeprowadzonej cyklicznie w niedzielę. Zgromadziła ona tym razem około 100 osób wcześniej na placu Maneżowym koło Kremla. Funkcjonariusze zatrzymali według różnych szacunków od 4 do 6 osób. Według Radia Echo Moskwy na anonimowe wezwania do wyjścia na ulicę odpowiedzieli mieszkańcy kilku rosyjskich miast. Na razie wiadomo, że ponad 400 osób protestowało w Nowosybirsku, a kilkaset osób zamierza przejść ulicami Sankt Petersburga. Ludzie zbierają się także w centrum Moskwy. Według niepotwierdzonych informacji policja zatrzymała już kilka osób. Centralne ulice rosyjskiej stolicy, a także place Czerwony i Maneżowy zostały otoczone przez oddziały specjalne i ogrodzone metalowymi płotami. W akcji Spacer Wolności zarówno w Moskwie, jak i innych miastach biorą udział głównie ludzie młodzi. Tymczasem liderzy opozycji odcinają się od protestów. Aleksiej Nawalny oświadczył, że nie nawoływał do wyjścia na ulicę, a były więzień polityczny Michał Chodorkowski nazwał spacer wolności prowokacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przed tygodniem odbyły się w Moskwie w rejonie Twerskiej wielotysięczne akcje protestu przeciw korupcji. Policja zatrzymała wtedy ponad 1000 osób. Papież jest w Karpi na północy Włoch. 70-tysięczne miasto i okolice 5 lat temu dotknęło trzęsienie ziemi. Biskup Karpi Francesco Cavina mówi, że Franciszek przybywa, by dodać mieszkańcom otuchy. Papież odprawił mszę przed katedrą 8 dni temu oddaną do użytku po odbudowie. W homilii odwołującej się do wskrzeszenia Łazarza Franciszek powiedział: można stać po stronie grobu albo po stronie Jezusa. Można zamknąć się w smutku albo otworzyć na nadzieję. Niektórzy pozostają w pułapce gruzów, a inni, jak wy, usuwają gruz i odbudowują cierpliwie nadzieję. W 2012 roku trzęsienie ziemi w Karpi i okolicach pociągnęło za sobą 27 śmiertelnych ofiar, a szkody oszacowano na 13 miliardów euro. Po mszy, przed modlitwą Anioł Pański, papież zapewnił o swojej bliskości ofiary osunięć ziemi w Kolumbii. Apelował też o pokojowe rozwiązanie konfliktów w Wenezueli, Paragwaju i Republice Demokratycznej Konga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki Warszawa szli w obronie życia, a 12 marszowi świętości towarzyszyły zbiórka darów dla niemowląt z domów samotnej matki. Marsz z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża poprzedziły dwie msze, jedna na warszawskiej Pradze, druga w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela, gdzie homilię wygłosił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. My jako chrześcijanie jesteśmy za życiem, wierzymy w życie wieczne, ale równocześnie jesteśmy za tym, żeby życie tu na ziemi było cenione przez każdego człowieka. Co was dzisiaj tutaj sprowadza? Chęć pokazania wszystkim, że życie jest wspaniałe, że jest, oprócz tego, że jest święte, bo jest darem Bożym, jest wielką radością. Wielką radością są dzieci. Co pani przekazała? Pieluchy przyniosłam. Myślę, że jak każdy odrobinę czegoś, to zbierzemy tyle, żeby na jakiś dłuższy czas starczyło. Na koniec jeszcze młodzi zdolni, czyli zwycięzcy unijnego konkursu dla naukowców. Aleksander Kostrzewa nagrodę odebrał za porównanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania naczelnych. Badania były prowadzone na trzech gatunkach naczelnych. Każdy reprezentował oddzielną gałąź rozwoju ewolucyjnego. To lemur wari, kapucynka żółtobrzucha oraz koczkodan Diana. Naczelny miał do dyspozycji platformę, w której znajdowało się pożywienie. Okazało się, że koczkodan Diana, gatunek całkowicie pomijany w badaniach nad inteligencją naczelnych, wyprzedził organizm modelowy, czyli kapucynkę. Główną nagrodę zdobyli też Kamil Humański za badania nad skamielinami w Szwecji i Adam Klukowski za projekt wielomiany z podłogami. Z kolei pierwsze miejsce w kategorii pokaz zjawiska fizycznego zdobyła grupa naukowa z Dębicy. W naszym urządzeniu podnosimy napięcie do bardzo wysokich wartości. To napięcie podłączamy do elektrody, to miedziany drut ugięty w taki okrąg. W tym okręgu wytwarza się bardzo silne pole elektryczne i łapiemy tam pyłek z widłaka, z takiej rośliny. I w tym okręgu ten pyłek lewituje, nie styka się z niczym, unosi się w przestrzeni swobodnie dzięki temu polu elektrycznemu. Na to jeden z wyróżnionych, Kuba Żurek. Laureaci Krajowego Konkursu Unii Europejskiej pojadą do Tallina na międzynarodowe finały. To był serwis Trójki.

ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप हो घट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह Cóż, to miało pocieszyć ewentualnie tych wszystkich, którzy mimo bajecznie letniej niedzieli czują w sercu jakiś smutek, no bo przecież czasem słońce, czasem deszcz. Czy pocieszyło? Nie wiem, bo tyle tutaj chłopcy i dziewczęta robili zgiełku. To była Alka Jagnik i Judith Narayan z filmu pod tym właśnie tytułem, czasem słońce, czasem deszcz. Nie sięgaliśmy do tego z 15 lat chyba, ale stęskniłem się za tą muzyką, a poza tym do Indii jakoś mi emocjonalnie ostatnio blisko, zwłaszcza w taki dzień upalny jak dzisiaj, kiedy jechałem do siesty przed chwilą, to tak mi się przypominały wszystkie tropikalne lata i między innymi takie lata nieszczęśliwie dawno już minione, kiedy w Afryce na przykład właściwie wszyscy słuchali Boba Marleya. To jak powiadam, dawno już minęło. Teraz słuchają gangsta rapu. No ale za tym Marleyem też jakoś zatęskniłem. Niekoniecznie za nim, ale za jego piosenkami, więc poproszę paru siestowych przyjaciół, by jedną z nich przypomnieli. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. What life is really worth. All the bitterness is gone. Half the story has never been told. Now you see the light. So get up for your life. Get up, stand up. Stand up for your life. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up. A great God will come from the sky, take away everything and make everybody be fine. But if you know what life is worth, you will look to yours on earth. And now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. We're sick and tired of the season's games of pain. Thank God to heaven in a Jesus' name. Cause we know and we understand that a mighty God is a living thing. We meet some people sometimes, but you can feel over people love in time. Now you see the light. So get up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up. We are. We are your good. We don't give up the fight. Don't give up the fight. We are. We are your good. We don't give up the fight. Precious humanos, precious humanos, para siempre ya. Precious humanos, precious humanos ya. Precious humanos, para siempre ya. Precious humanos, precious humanos ya. Precious humanos. Yeah. No sami swoi. Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Yusun Dur, Tracy Chapman i Sting oczywiście, blisko 30 lat temu. 15 wieczór października, rok 1988, stadion w Buenos Aires. I to oczywiście nieuchronnie prowadzi nas do wtorkowego spotkania tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na wypadek, gdyby ktoś z Państwa na przykład urodził się dopiero we środę i w związku z tym o tym do dzisiaj jeszcze nie słyszał, albo jak mówiący te słowa był za daleką granicą, co może ten drobny wyjątek, ten moment muzyczny coś mu rozświetli. Ponieważ mnie nie było i co naprawdę zaskakujące, do ostatniej chwili o tym wszystkim nie wiedziałem i z całą pewnością nie miałem z tym przedsięwzięciem nic wspólnego, w związku z tym spokojnie mogę bez zażenowania powiedzieć, że to po prostu było największe wydarzenie w dziejach programu trzeciego. Nigdy wcześniej postać tej miary nas tutaj w studiu nie odwiedziła. Więc sięgnijmy pamięcią tych raptem kilka dni wstecz. Może to sprawi nam jeszcze błogi dreszcz wspomnienia. And this song I never do before 9 o'clock at night, so let's see how it goes. You've no idea what it is. Just a castaway, an island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS to the I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. I hope that someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS. It's my message in the bottle. A message in the bottle. Message in the bottle. A message in the bottle. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion cast away, looking for a home. I sell an soul. Message in the bottle. A message in the bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. I'm sending out an SOS. Sending out an SOS. I'm sending out an SOS. Sending out an SOS. I'm sending out an No proszę, czego to człowiek dożyje? No ja pamiętam oczywiście tutaj w studiu naszym w sąsiedztwie koncerty Melody Gardot i Diana Krall przede wszystkim. Pamiętam jak nagrywał tu na płytę ID Branford Marsalis. No ale on nagrywał, a one były małymi dziewczynkami tak naprawdę. Natomiast teraz to jest postać, która naprawdę jak mało kto występowała przed no, największymi widowniami w historii, w dziejach. A tutaj nagle w naszym studyjku na 200 osób. To wielka frajda. Ogromne wyróżnienie. No dobrze, jesteśmy przy chłopakach z gitarą, to zaprośmy jeszcze jednego. Yeah. No ale będzie fajnie. Przez tydzień będziemy wspólnie wędrować po całej Polsce. W połowie maja ze siestą w drodze. Żero. No wcześniej oczywiście festiwal, to już za chwilę, za 3 tygodnie. Trudno uwierzyć, naprawdę za rogiem. A byliśmy przy słonecznych chłopakach z gitarą. Z tym chłopakiem to już bym nie przeszkadzał, bo to nie przesadzał pan w sile wieku. Ale jakoś mi braknie go dzisiaj w tym tropikalnym programie siestowym. Dawno go nie było, z tym większą radością zapraszam w nasze skromne progi. To oczywiście Michael Franks. Why can't we free the love inside us? Those inhibitions which divide us. Is it naive of me to seek such ecstasy? I crave the chemistry of love. Let's build the Taj Mahal of pleasure. Follow the blueprint to love's treasure. A formula of size should help us crystallize into the chemistry of love. Please don't recite me poetry. I'd rather feel you close to me and listen to the rhythm of your heart. Now here we are, woman and man, and like those statues by Rodin, I can't tell you from me inside the chemistry. Why can't we free the love inside us? Those inhibitions which divide us. Is it naive of me to seek such ecstasy? I crave the chemistry of love. I crave the chemistry of love. I crave the chemistry. Proszę, okazuje się, że nie pierwszy raz zresztą, że muzykę ściśle zdawałoby się brazylijską. Można śpiewać jakże przekonująco także w innych językach. No jeszcze jeden dowód. mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Krzyż do słońca. To się dzisiaj chyba da zrobić. Mietek Szcześniak z Brazylijczykami. Mietek z muzyką ze swojej świetlistej płyty Nierówni wędruje teraz po Polsce i pojutrze będzie w Warszawie w Teatrze Roma. Jeśli są Państwo w okolicy. Dobrze, wpaść, bo to jest rzeczywiście album, muzyka i w ogóle głos Mietka, a że nie wspomnę o tekstach księdza Twardowskiego. To jest coś, co może nam gwałtownie życie odmienić na lepsze. Tak sobie myślę o tym, jak ta brazylijska muzyka wielu osobom życie odmieniała i między innymi jeden z moich ukochanych artystów. Przez kilka lat mieszkał w Rio de Janeiro i to silnie na jego muzykę wpłynęło. To nie wszyscy może wiedzą, trzeba badać w tej kwestii na przykład jego songbook, gdzie on każdą z kompozycji dosyć drobiazgowo opisuje, wspomina, gdzie powstała, w jakich okolicznościach. No więc dobrze wiedzieć, że te wszystkie utwory, które kochamy tak bardzo, tak nam w głowie zawróciły już tyle dekad temu, nawiasem mówiąc. On skomponował właśnie spacerując sobie wesoło po plażach Copacabana czy Ipanema. Pat Metheny, 14 maja w Warszawie, 15 maja w Poznaniu, a 12 maja, żeby już pozostać przy wielkich gitarzystach, w Katowicach, Aldi Meola.